Inselmilkom, nistedinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija pubblikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb li jitratta il-festi Maltin, kemm dawk reliġjużi kif ukoll pubbliċi, ktieb tal-awtur Charles Colero, fej se niddiskutu dan il-ktieb ma' l-editur ġenerali tas-sensiela Dr. Charles Briffa. Però qabel xejn nismgħu l-ewwel din il-biografija. Charles Colero rabat ismu mal-kultura u l-wirt nazzjonali ta' pajjiżna. U magħruf ukoll għall-ħidma tiegħu bris l-ilsin Malti u għas-sem li ta' fil-qasam tal-letteratura l-aktar fil-kitba tal-poeżija. Minn barra l-ġabra ta' poeżiji li ħareġ fil-ktieb Mirja ta' Qalbi, bosta xogħlijiet tiegħu dehru f'antoloġiji ewlenin ta' versi u proza u ħut mill-poeżiji tiegħu inqalbu għall-Ingliż f'The Poet u Crosswinds. Poeżiji oħra tiegħu bit-traduzzjoni għat-Taljan jinsabu f'antoloġija Orizzonte senza fine. Colero huwa wkoll membru fil-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u kien għal żmien twil segretarju u wara uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tal-Akkademja. U membru tal-Kumitat Festi Nazzjonali u President tal-Kummissjoni Turizmu Reliġjuż. Kien l-ewwel President u kofondatur tal-Moviment Għawmin Letteralju u fi żmienu rnexxielu jressa l-kultura lejn il-poplu b'attivitajiet letterali fil-pjatezz u f'xatt il-baħar, b'mużika kontemporanja li għanqlet biex jinbeda program fuq ir-diffusion b'isem ta' beat u letteratura. Il-moviment Għawmin Letterarju kien nieda wkoll l-ewwel stħarriġ tal-fema pubblika dwar il-qada tal-ilsin Malti. Fl-1978 ingħata borsa ta' studju mill-UNESCO biex ikompli l-studji tiegħu fl-Università ta' Krakovja, il-Polonja, u kiseb diploma mill-kors dwar il-kultura fl-istorja tal-Ewropa. Forse ħafna aktar jafuh bħala kontributur u preżentatur fi programmi tal-folklor u oħrajn fl-isfond ta' tradizzjonijiet Maltin fuq il-mezzi tax-xandir. Iżda l-aktar programmi sinonimi ma' ismu kienu dawk tat-televiżjoni bl-ewwel sensiela Wirt Artna dwar l-istorja, id-drawiet u snajja tradizzjonali li damet sejra 3 snin. Fl-1971, b'rakkomandazzjoni tas-soċjetà din l-art ħelwa, dik is-sensiela natat ċertifikat ta' mertu mill-Ewropa Nostra. Sensiela oħra ta' Wirt Artna reġgħet deret fuq Television Malta fl-1998. Aktar minn hekk Charles Colero introduċa l-għana Malti fuq it-televiżjoni tal-Istat bi programmi fl-ambjent naturali tal-pajsaċċ u l-ħwienet tal-għannija. Sensiela oħra tal-għana komplit fejn ħalliet tqabilha fuq Net Television. F'din il-pubblikazzjoni dwar il-festi reliġjużi ma tistax ma semmix il-kontribut li ta' Colero fil-qasam tax-xandir, l-ewwel bis-sensiela il-festi tagħna fuq TVM u mbagħad għall-ewwel darba introduċa il-festa ta' Malta Għawdex f'xandiriet diretti fuq Net Television. L-edizzjonijiet ta' Forċina li baqa' jipproduċi mill-1999 sal-bidu tal-2002 ma jeħtieġux wisq kliem biex iqeduh ma kull min għandu għall-qalbu il-wirt nazzjonali ta' pajjiżna. U hemmhekk smajna ftit tarif biografiku dwar Charles Colero, l-awtur ta' dan il-ktieb il-festi tagħna. Dr. Charles Briffa wkoll ta' l-idea tiegħu dwar dan ix-xogħol. Ħanaraw x'qal f'din l-intervista li jiena għamilt miegħu nisimgħuha flimkien. Għedin tisimaw Kullana Kulturali flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa fuq Campus FM 103.7. Illum qed niddiskutu l-ktieb ta' Charles Colero, il-festi tagħna. Dr. Briffa, forsi nibdew ftit kif nu imqassam dan il-ktieb hawnhekk jekk inħarsu li ħnaraw li huwa maqsum fuq 11 taqsima. Il-kummenti tiegħek. Sawa. Il-ktieb jitratta il-biċċa l-kbira tiegħu jitratta l-għamliet ta' festi li nsibu f'Malta. U jafas ħafna fuq il-festi partikolari, ġifieri kull festa li jistħoq ilha daqsxejn ta' espożizzjoni ta' tifsira right? Jitratta. U allura għanna fl-10 taqsima ġdawna il-kolp il-kbir jgħat fil-disa u fl-10 taqsima. Right? Fl-10 taqsima nżibu il-festi tal-irħula u tal-bliet tagħna waħda waħda. U jispjegom. B'mod illi toħroġ id-dera popolari tal-festa. Mhuwiex studju ta' xi attività skolarja fil-fond. Huwa iktar immirat lejn il-popolari. U allura jdaħħal ċerti affarijiet bħal pereżempju ma kull raħal jagħti wkoll informazzjoni il-popolazzjoni tar-raħal li joħodha mid-direttorju ekklesjastiku ta' l-2002. It-twaqqif tal-parroċċa hawnhekk jitratta wkoll għal kull raħal u belt il-pittura tal-kwadru titolari dik hija importanti hekk għan-nies biex ikunu jafu daqsxejn ta' informazzjoni mhux tara l-pittura tal-patruni jew tal-patruna u ma tkunx taf min għamilha, ġifieri ara kif qed jibni l-kultura. Il-kultura qed jibniha mod integrativ ukoll mill-aspett soċjali tal-festa għall-aspett artistiku. Right? Ġifieri qed jagħti daqsxejn ta' informazzjoni, jagħti tagħrif ukoll fuq l-istatwa min għamilha, meta, eċetera. Idaħħal ukoll il-każini, każini tal-banda li huma ħaġa waħda mal-festi. U mbagħad naturalment jiddeskrivi l-festa. Ġifieri meta inti qed tara lista sħiħa ta' bliet urħula u l-festi tagħhom. L-affari mhijiex sempliċiment il-festa biss, imma għandek din l-informazzjoni kollha. Plus il-karatteristiċi ta' kull belt u raħal. Kull belt u raħal għandu l-karatteristika tiegħu. Interessanti f'dan il-ktib li ma jitrattax il-festi reliġjużi biss, jitratta festi oħrajn fostom, jitratta l-indipendenza, fil-fatt, festi oħra tradizzjonali, jitratta il-karnival per eżempju. Jiġifieri ma jitrattax il-festi reliġjużi biss. Għaliex importanti sillejn li nifhmu li aħna festi fil-kontest Malti ifissru ħafna affarijiet. Għandek kif qed tgħid inti hemm dawk li huma tradizzjonali. Per eżempju, il-festa ta' l-imnarja hija tradizzjonali. Right? Hemm dawk li huma marbuta wkoll ma' reliġjuża tkun marbuta, imma l-imnarja aħna aktar jisna il-bosket, right, bħal San Girgor. San Girgor right nafu li hemm il-purċissjoni, imma sabiħ ta' San Girgor dik ix-xalata hemm li jkollok u mbagħad forsi taqbeż għall-ewwel darba fil-baħar u tiksaħ jew jekk il-bram insomma. Mela hemm dak li huma tradizzjonali, right? U magħhom anke jidħol il-karnival li semmejt inti sewwa. Hemm dak li huma pubbliċi. Dak li huma pubbliċi, jiġifieri 8 ta' Settembru, 7 ta' Ġunju, right? Dawn huma pubbliċi għaliex x'aktar huma storiċi l-Indipendenza, r-Repubblika, Jum il-Ħelsien, right? Huma storiċi, jew inkella jekk trid anke politiċi ukoll. Sewwa, għalkemm illum il-ġurnata toqgħod attent jekk tgħid festa politika. Issa iktar tfakkarni jien f'xi festa li jagħmlu n-nazzjonalisti jew il-Laburisti biex jippromuovu xi idea minn tagħhom, pereżempju jagħmlu festa familja. Fimt allura jiltaqgħu jew il-Furjana jew inkella Taqali u jagħmlu ħafna ħwienet tal-ikel bil-bigilla bil-bebbux u daw l-affarijiet. Ġifieri dik għandha dik hija stil ta' festa motiħor. Mbagħad hemm il-festi dak li aħna tinsejħulhom reliġjużi, jiena naħseb illi l-aħjar isem huwa soċjo reliġjużi għaliex. Il-ġurnata il-konċett ta' festa. Ma dak li huma tal-irħula. Però għandek dak li huma aspetti reliġjużi bħal tal- jekk nieħdu l-ġimgħa kbira, għandek il-purċissjoni tal-ġimgħa kbira, ma qabel ikun hemm il-funzjoni ta' ġewwa, dik hija purament festa reliġjuża ta' ġewwa. Sewwa mbagħad toħroġ il-purċissjoni b'ħafna kostumi, b'ħafna drammatiċità tal. Dik hija naħseb jiena fil-każ tagħna hija ħafna iktar kommerċjali u infatti iktar dik tixbet lit-turist. Interessanti silejn meta dal-aħħar kont kongress f'Messina fuq l-istudji Mediterrani. F'Messina, fl-Università Messina, hemm min qed jagħmel studji soċjali fuq il-festival din. U kien hemm preżentazzjoni minnhom ta' professoressa minn Messina li għamlet fuq il-festi Maltin. Ġifieri huwa ta' interess anka bħala is-suġġett tal-festi huwa ta' interess ukoll bħala karatteristika mediterranja. Fimt? Dana qatt tinsemmiha xi huwa ta' interess minħabba li huma l-barranin li qed jistudjaw l-affarijiet tagħna. Għalfejn qegħdin ngħidu dak kollu aħna li wonnet biex nafu lilnfusna u x'għandna llum aħna sewa. U napprezzawhom. Alright, mhumiex perfetti, forsi ġili kellhom inkwiet. Ikun hemm inkwiet, forsi jkun hemm midwejjaq tal-mortali fuq rasek, ma insomma. Parti mill-kultura u mill-identità tagħna Maltin. Ir-rilevanza tal-ktieb għallum però. Issa, l-ewwel nett huwa interessanti għax jien naf ħafna nies li qed jaqraw. L-ewwel li ma jaqraw minnu il-festa tar-raħal tagħhom. Mbagħad forsi jmorru dak taħdehom, tal-irħul taħdehom u forsi jkun hemm xi raħal li forsi l-ġenerali. Tal-avversarju wkoll. Alright, wara tibda tikber l-affari. Imma dan ukoll qed jagħmlu popolari li jien titfittex kif awtur irnexxielu jiddeskrivi il-festa tar-raħal jew il-belt tiegħek dik hija waħda. Relevanza bħala xogħol sħiħ għandu għaliex hawnhekk l-awtur huwa espert f'dan il-qasam fis-sens li tant ilu jħossem fil-festi li dak illi jgħid tajjeb illi tisma' xirid jgħid għaliex ħafna drabiet jitkellem mill-esperjenza. Il-materjal li hemm kifat fil-bidu meta qed jagħti fuq il-banet fuq min għamel l-iskultura, min għamel il-pittura. Huwa volum li jista' jiswa wkoll għall-proġetti fuq ir-raħal jew il-belt tiegħek jew biex inti tqabbel kif għad inti sew qabel li inti tqabbel bejn raħal u ieħor. Jiġifieri jiena nimmaġina li ktieb bħal dan għandu jkun anke biex wieħed ikun jista' jsibu pront fil-kunsilli lokali. Għaliex marbut ma l-irħula. U l-kunsilli lokali naħseb jiena tajjeb li jarmaw lilhom infushom li jkollhom librerija ċkejkna ta' informazzjoni fuq ir-raħal minn kull aspett. Huwa siwi wkoll fil-proġett sħiħ tal-kullana għaliex huwa kapitlu ieħor bħala kwadru mill-ħajja tas-soċjetà tagħna u allura nistgħu ngħidu li huwa soċjo religjuż mela l-kultura hawnhekk qed tiġi definita bħala soċjo religjuża, right? Issa kemmu soċjo, kemmu religjuż is-suġġett dikha kulħadd irid jiġġudika il-festa tiegħu, però il-ktieb jipprova jagħti id-dera ta' dak li hu. Ftehmna? Min iħobb jaqra fuq kultura attwali, alright? Dana se jkun jiswielu. Jekk imorru għal tfal tal-iskola, tajjeb għal proġetti dan għaliex tista' inti iżżid biċċa oħra fuq l-istudji soċjali li jkollok jew kellha l-istudji ambjentali li jkunu qegħdin jistudjaw. Għaliex pereżempju fost studji oħra għandhom studji ambjentali, allura jkunu jridu ċertu materjal. L-studji ambjentali huwa integrazzjoni ta' studji soċjali, l-istorja, il-ġrajja storika u l-ġeografija. U dana jolqot żewġ aspetti mill-istudji ambientali, ġifieri għandek ġustifikazzjoni għal ktieb bħal dan anka fil-iskejja. Fis-sensila tal-kullana hemm ukoll il-ktieb ta' Tony Terribile, Niċċeċ u Statwi. Li ukoll mit-titlu tal-ktieb nistgħu ngħidu li b'xi mod ħajjitrattaw ukoll il-festi. Kif huwa differenti però? Però in-niċċeċ alright, jitratta daqsxejn il-festi, però mhux b'mod popolari. Dan il-festi tagħna huwa ħafna iktar soċjali. Aw tara n-nies litteralment jaqbżu wara l-marġ, jew qabel il-marġ, għax għandu kun ħin kollu għaka fost il-marġ u kol jaqbżu, orajt, u jihdu sem mal-purċessjoni, orajt, u l-piki minn raħal liħor il-festi tagħna sa tara ħafna iktar n-nies, mentri n-niċċeċ sa tara ħafna iktar latitudni tan-nies. Tinsiex li għandek fil-niċċeċ għandek l-ispjegazzjoni għaliex kważi kull triq tar-raħal tradizzjonali jew tal-belt, all right? Kellha niċċa fil-kantuniera. Għaliex? U hemmhekk hemm latitudni fost affarijiet oħra li niftakar li hemm fil-ktieb hija l-użu tad-dawl quddiem in-niċċa biex bil-lejl għalmenu dik it-triq ikolla daqxejn daw li nemnem emmek u l-protezzjoni tal-qaddis li ikun jgħat jirreprezenta. Ġifri huwa differenti mill-ktieb. Huwa differenti ħafna. Huwa differenti ħafna. Imma taqjeb li semmejtu għaliex jekk inti tkun qed tipprova tibni l-jigsaw puzzle tal-kultura tagħna u jinteressak ħafna il-medda, tinteressak il-medda ta' soċjo reliġjon tagħna, all right? Ġviri, kif il-reliġjon daħlet fis-soċjetà u baqgħet fil-vini tas-soċjetà tagħna, okej? Jiena naħseb li trid tagħmilhom it-tnejn, trid tarhom it-tnejn. Ftehna? Għaliex hawnhekk iż-żewġ kotba li qed nitkellmu fuqhom huma n-nies ta' kuljum li batew, li jiexu, li t-triq tagħhom fil-kas ta' n-niċċeċ, it-triq tagħhom kienet id-dinja tagħhom li kultant titwessa r-raħal tagħhom, alright, jiġifieri kienet dinja pjuttost magħluqa. Qed ngħidlek hekk għaliex hemm aspett ieħor, pereżempju l-ktieb tal-ex voto. L-ktieb tal-ex voto wkoll qed turi attitudni tal-Maltin, però hija differenti, hija speċjalizzata daqsxejn dik l-attitudni, imma għax dawk li kellhom xie esperienza da' xie kera minħabba dbaħħir, per eżempju, ftemna, emmek ma' diċ propjament id-dinja lokali fil-mikrokozmu tagħna, emmek nfetħed da' xejn, allura hemm ħafna iktar periklu, hawnhekk mhux mawx il-periklu, għaw kollox maġun f'dik l-imbirka mentalità li aħna ngħidu l-mentalità tradizzjonali tagħna. Ftemna? Fadlina l-aħħar ftit minuti, u xtaq tinsaqsik xi ħaġa dwar il-vokabolarju li f'dan il-ktieb huwa interessanti ħafna, speċjalment ma' dak il-vokabolarju relatat mal-Knisja. Sewa, ktieb bħal dan bil-fors irid joħroġ ċerti termini li mhux kulħadd ikun jaf x'inhu huma. Pereżempju, tismagħha ħafna megalomartri. Tajt, xit fisser? Ok? Il-ktieb jispiega jelek. Għandek il-matriloġju. Xiku, taf li forsi l-kelma matri, ma matriloġju xini. Hemm mbagħad il-ġabra relatata ma' kunċett wieħed. Per eżempju, il-lob tan-nar. Ma xinu l-lob tan-nar? Għandek il-lob tan-nar tal-art, il-lob tan-nar tal-ajru. U aħna għandna anka ta' fuq il-baħar. Però ta' fuq il-baħar huwa estensjoni tal-art. Sewa? Jew inkella estensjoni tal-ajru. Ok? Imma magħhom dawn joħorġu differenzi bejn prodottu ieħor bħalma għandek il-mur tal-ftuħ, il-mur tal-ett, il-mur tal-ġelatina. Ok? Għandek mur tal-kulur, tal-bomba, eccetera. Mm-hmm. Aħna għalina dawn huma komuni, imma is-sabiħa tal-vokabularju huwa li daw jiġboromlok u inti tipprova tfettaq biex tara d-differenza. Ok? Mbagħad ħaġa interessantissima li toħroġ minn da kollu. Kaxxa infernali, il-lu tal-inferni ġifieri, infernali, ma xi tfisser fil-kuntest tagħna mhix daqshekk kera, imma meta inti tispjegar xi ħadd barrani u l-ewwel li ma tibda bit-traduzzjoni letterarja, right, kaxxa infernali. Wieħed jista' min jafx immaġina, imbagħad meta jara dik il-ġmiel ta' xena li kaxxa infernali toħloq, all right, ikun jaf daqsxejn ftit iktar l-inna. Ċertament ktieb li m'għandux interess biss lid-dilettanti tal-festi. U lid-dilettanti tal-knejjes. Le, naħseb jiena kwalunkwe Malti għandu, għax hekk tista' tispjega inti xi tfisser festa Maltija. Fhimt? Mbagħad għandu il-ktieb għandu xi ħaġa interessanti wkoll li fl-aħħar jipprova jagħti ftit riflessjonijiet. U jitla il-punt tat-tluq tiegħu hija din il-mistoqsija. Kemm għad fada reliġjon fil-festi tagħna? U jipprova jiddiskutiha fuq naturalment ma da wara li jkun fela. Kull raħal x'kien qiegħed jipproduċi bħala festa. Niftehmu? Huwa interessanti. U joħorġu diversi punti minn dik l-aħħar taqsima. Ma l-iktar li joħroġ li l-enfasi qiegħda aktar fuq il-materializmu u fuq il-konsumerizmu. Mbagħad għandek ix-xalata. U allura meta jitratta dawn it-tlet affarijiet, xi jsib? Li hemm żbilanċ bejn il-festa ta' ġewwa u l-festa ta' barra. Ċoħe, il-festa ta' ġewwa u l-festi ta' barra, xi il-festi ta' barra huma imma llum naħseb jiena u mhux illum biss, naħseb minn dejjem hekk kien. Il-festa ta' barra kienet ħafna iktar tinoġob. Il-festa ta' ġewwa, all right, kien ikun hemm dak il-paniġirku u naħseb illi ma tantx għadu żmien li toqgħod tisma' xi pritka twila fleluq fis-sħana, dan kollha jiġu fis-sajf. Right, u ħafna drabi in-nies għandhom id-drawa li kulħadd jipprova jilbes xi ħaġa differenti mis-soltu. Ġifieri jiżdiedlek daqsxejn ta' dwejja. Niftehem allura ta' barra jkunu ħafna iktar b'mod mistrieħ, b'mod liberu, qed tifhem, ġifieri ma tistax tefi taħdar fattur. L-istatwi jew vari li joħorġu min-niċċ tagħhom fil-ġranet tal-festa jibqu l-protagonisti ta' bosta mill-ferħ li jġibu magħhom dawn il-festi. Biex nidħlu iżjed għat-tifsira li hemm u d-differenza bejn statwa u vara, ix-xjuħ tagħna jalmuna li meta tissemma l-kelma statwa, aktarx li wieħed jifhem fil-forma ristretta u d-daqs ta' xbija għaliex jista' jkun hemm statwi iżgħar bħal dawk tal-figurini li jżejnu d-djar u l-pasturi li narmaw fil-preżepju. Iżda vara idejjem ta' daqs akbar. U hawn nissellef espressjoni oħra fil-sinna meta xi ħadd iqabbel l-istatura ta' mara sabiħa imżejna bit-tul iqabbilha ma' vara. Qisha vara. Bla ma nkompli nidħol f'dawn l-irqaqat, għalkemm għandhom ukoll it-tifsira tagħhom, żgur li l-paragoni bejn vara u statwa ma joddux għal tant opri artistiċi li niltaqgħu magħhom fuq il-pedestal li jerfaħħom. B'mod ġenerali, mingħajr ma nsemmi dawn il-monumenti li naraw fil-knejjes ta' Malta għawdex, għaliex se jissemmew taħt il-parroċċi f'paġni oħra, irrid issa aktar nagħti ġieħ lil min għamilhom. Fl-iskultura fl-injam jew tal-kartapesta. Noħroġ f'oħrija ismijiet ta' Melchiorre Gaffa, Salvu Psajla, Abram Gatt, Vincenzo Dimek, Pietro Paola Zoppardi, Xandru Farrugia, Antonio Kirkop, Carlo Darmanin u Stin Camilleri fost il-gbar. Fis-snin ta' wara l-aħħar gwerra jinaqdu magħhom uliedu flimkien ma' statwari oħra ta' żminna. Statwi bit-terminoloġija l-oħra, vari oħra, l-aktar dawk tas-seklu 20 ġew importati minn Franza u sibhom f'bosta mill-knejjes ta' Għawdex. Xolf l-injam jidher ukoll fi statwi titolari oħrajn bħal dawk li nsibu fitelajn Birżeb Buġa u Birkir Kara fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim u l-inġibu minn Bolzano. Ġbijat oħra proċessjonali għandhom id-delta li moddi. Fost dawn niltaqgħu ma' dik ta' Marija Bambina li kif jistqar Patri Alexander Bonnici kienet parti minn Galjum li tnaqxet fuq u ġbijat għal-Madonna u li wara l-arqa instabet u twaslet l-isla minn kaptan ta' xini mill-Awstrija. Tista' tkun ta' ħbara l-ħafna jekk inżid li fil-vista tal-Isqof Cagliares din l-istatwa kienet tissejjaħ tal-Immakulata. Mill-istatwi ovvari li joħorġu fil-purċissjoni niġi għall-oħrajn li naraw armati fuq il-pedestalli jew kolonna tagħhom barra. Dawn ħafna minnhom iżidu mal-kopolavur ta' artisti oħra maħduma b'sena. Iżda minħabba l-elementi tan-natura setgħu tqaċtu minn fuq il-kolonni tagħhom. Waħda minnhom kienet dik ta' Malta Rebbieħa minn idejn l-istatwarju magħruf Karlu Darmanin li kienet iżżejjen triq il-Vittorja l-Isla. Din messita x-xorti ħażina li tfarket bin mal-temp nar il-festa tal-1971, meta wkoll tħassru bosta mill-festi esterni li fakru l-50 sena tal-inkurunazzjoni tal-bambina. U wara dak it-tarif interessanti permezz ta' dak il-qari niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, illum iddedikajna il-programm l-ktieb li itratta il-Festi Maltin xogħol ta' Charles Colero. Appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi lill-editur ġenerali tas-sensiela tal-kontribut tiegħu f'dan il-programm lil Dr. Charles Briffa, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.